skojarzą z gadaniem bzdur i trawką. Tak naprawdę to posłuchaj, z czym nas kojarzą. Tak naprawdę ze straconą generacją. Posłuchaj, z czym nas kojarzą z gadaniem bzdur i trawką. Tak naprawdę to posłuchaj, z czym nas kojarzą. Ludzie nie wiedzą, dokąd iść, bo nie ma czasu. Droga miała pokazać zysk, nie błąd kompasów. Kończy się zasób naszych chwil, to dla rodaków. Znaczy może tyle, co nic, to kwestia smaku. Zamiast żyć jak śmieć, wożąc dupę w pałacach. Wolę mieć w życiu cel, choćbym miał zacząć od żebraka. Nie spłonę jak Manhattan, choć nie potrafię latać. Latam tu, kiedy baka ma, wtedy nie potrafię płakać. Patrząc na mapę świata, gdzie szatan jak bumerang wraca na plakatach. Tu pomnożonych stratach, to atak, a nie wybacza nikt, bo ludzie tylko o sobie myślą i ja też mam ten syndrom. Wiem, nie mam mordy Paris Hilton i dzięki Bogu pierdolić billboard, bo mniej mam wrogów i pomału do przodu. Mijam te same bloki z poprzedniej epoki, śmigam po nich jak kroki. Każdy tu psioczy na nas, że w głowach tylko na marihuana. Też mam taki zamiar, ale stać mnie tylko na grama, więc zapalę później. I tak brat spędzę pewnie całe popołudnie związany z łóżkiem, najwyżej usnę. Czy coś mnie ominie? Lechu zginie? Otworzę oczy i znów obudzę się w tym samym filmie. To czysty skandal, bynajmniej dziwne, choć nie gra Janda. Życie zapierdala bydłem. Chciałbym się obudzić raz, okupując tron, mieć swój dom, basen i poczuć się jak ziom. Ale po co mi to w sumie? Wiesz, to niepotrzebne, bo żyję jak lubię. Chciałbym się obudzić raz, okupując tron, mieć swój dom, basen i poczuć się jak ziom. Ale po co mi to w sumie? Wiesz, to niepotrzebne, bo żyję jak lubię. My friends tell me all the time, I'd call it bittersweet, but bittersweet would be a lie. And I like that, why should I change it at all? When you've hit rock bomb, how the fuck do you fall? And that's cool, I like me, I love you, and that's the truth. When I talk you listen, or you act like you do. And that's more than most people are fools. They're single-minded fuckers and don't matter at all. I could have been anything, done whatever, what I choose. And I've seen many things, I'm too clever, I couldn't lose. So I used my teens to get my life off its track. And I wasted my 20s, trying to put it right back. But that's fine, I wouldn't change it now, I view things side on. Music keeps me moving, I wonder where I've gone. Wrong or misguided, I'm frightened of those two. And I'm right in thinking I'm too hard to get close to. Posłuchaj, z czym nas kojarzą, z gadaniem bzdur i trawką. Tak naprawdę to posłuchaj, z czym nas kojarzą. Tak naprawdę ze straconą generacją. Posłuchaj, z czym nas kojarzą, z gadaniem bzdur i trawką. Tak naprawdę to posłuchaj, z czym nas kojarzą. Tak naprawdę ze straconą generacją. Posłuchaj, z czym nas kojarzą, z gadaniem bzdur i trawką. Tak naprawdę to posłuchaj, z czym nas kojarzą. Ze straconą generacją. Ej, to mój świat, ja mam, wiesz, ten dar tu. Idę tędy, ale nie na skrót. Tego hajsu mogę być wyrobem jak reszta. Zamiast tego biorę to, co moje i z pierwsza. Wolę tutaj mieszkać, wiesz, niż na Bali. Stać za mikrofonem, niż śpiać kok z Miami. Mieć wybór jakiś, to co mi las tu. Mój styl to bagi, duża bluza plus kreatur. Nie w moim barku, ej, Dom Perignon, mam flow. Gram ten rap, to mi głos, wiesz, tak żyję wciąż. To mi basi, choć na styk. Wolę mieć to coś i móc napić się z braćmi. Więc dalej ja w tym, brat, to jest opcja. Ej, nie chcę pałacy, bo ich nie ma te oczka. Wiesz, wolę tu zostać, to łatwe. Ja, bo to co mam jest skarbem. Damn.